У печцы зырка гарэлі дубовыя дровы. Чырвона-сіняе полымя гуло, аблізваючы тоўстыя галавешкі. Святло ад печкі падала конусам на падлогу, асвятляла супрацьлеглую сцяну. На сценах скакалі, трапяталіся дзіўныя цені. Акон у пакоі не было, яны былі замаскаваны. Перад печкою на падлозе размясцілася трое паліцэйскіх. Два з іх сядзелі адзін супроць аднаго, падцягнуўшы пад сябе ногі. Трэці ляжаў на жываце, раскінуўшы рукі. Душнае паветра пакоя было напоўнена парамі спірту, пахам бруднага чалавечага поту, прэлых ануч і гнілога дрэва. Міцька заяц сядзеў у адной споднай кашулі з адарваным левым рукавом. Яго сабутыльнік, паліцай Храпкевіч, быў апрануты ў кажух і бесперапынна ікаў. Між імі ляжала класная дошка, на ёй стаялі тры бутэлькі самагону, і ў беспарадку валяліся хлеб, сала, цыбуля, нямецкія сігары, кавалак паперы. Ад святла печкі твары паліцаяў былі ненатуральна чырвонымі. Рысы расплываліся, і яны былі дзіўна падобны адзін на аднаго, як двое блізнятаў. «Адсунь ты гэтую свінню, ваніць», – сказаў Міцька заяц сябру. Храпкевіч паглядзеў на таго, што ляжаў, паморшчыўся агідліва і сказаў, «Да ну яго, набраўся, хай здыхае». Але, падумаўшы, павярнуўся, упёршыся нагамі ляжачаму ў бок, адкаціў яго за сябе, а потым узяў кажух і накрыў ім ваніты. Заяц засмяяўся, вытры яго кажухом. Хай заўтра чысціць свінтус такі. Не ўмее піць, а піць трэба ўмець. Няхай у мяне павучыцца блазнюк, я вядро выпіваю. Ён узяў бутэльку і, раскруціўшы яе, накіраваў горлачкам у свой шырокі рот. Забулькала вадкасць, сударгава задрыжэў вялікі кадык. «Налей мне», – сказаў Храпкевіч. Заяц працягнуў яму бутэльку. Храпкевіч наліў у кансервавую банку, падняў і горка усміхнуўся. «Еш, Сцяпан, усё адно здохнеш. Гэта мой нябожчык бацька заўсёды так гаварыў і памёр на Салаўках». «Ну, мы на Салаўкі не пападзем», – адказаў Храпкевіч. «Так, нас тут павесяць, як сабак, як старасту Ліпскага на калодзежным жураўлі». «Пайшоў ты!» – закрычаў на яго заяц. «Пакуль мяне, дык я раней!» «Кароткі ў цябе рукі!» – прысвіснуў Храпкевіч. «Не кароткі, кароткі, дружок! Усіх не перавешаеш, чуеш? А ты злаві іх у лесе! Яны ж усе ў лес пойдуць, чуеш? Эх ты, не разумееш ты гэтага і не бачыш за бутэлькамі! А я вось зразумеў пасля здарэння з бугаём!» «Калі бугай быў за іх, то хто ж тады не за іх, хто, скажы мне?» «Пакончыць з тымі, змоўкнуць і гэтай, душа з іх вон, змоўкнуць. Немцы навядуць парадак, а пакуль пі гулямі цяга, чуеш ты?» Заяц схапіўся за наступную бутэльку, але Храпкевіч працягнуў руку і прытрымаў яе. «Немцы навядуць парадак». «Навядуць», – працягнуў ён, – «але цаною нашых галоў. Вось затапталі нас у гэтую шчыліну, і чакай, чакай, калі лясніцкі перарэжа ўсім глоткі. Што мы ж мені, 9 чалавек, а ты перавешаю, дурань, ты іх перавешай». «Змоўкні ты», – крыкнуў заяц і ударыў кулаком па дошцы. «Не магу я маўчаць», – адказаў Храпкевіч. «Ты баішся смерці, я таксама. Я жыць хачу, жыць, чуеш ты? Я 11 год чакаў гэтага часу, я гаспадаром хачу быць, а цяпер я хто, халуй? Немцы мною ад партызан загарадзіліся, а я жыць хачу». «Да ідзі ты на ўсе чатыры бакі», – сказаў заяц. «Хто цябе трымае? Не гнаі ты душы нам, я гуляць хачу, піць. Я так хачу пажыць, каб іскры сыпаліся, каб на тым свеце не гніць. Напляваць мне на ўсё, дай бутэльку». Заяц выхапіў бутэльку і зноў раскруціўшы яе пачаў піць. Храпкевіч змоўк і пільна глядзеў на яго. Праз нейкі час ён ужо спакойна сказаў Міцьку зайцу: «Я, можа, і пайшоў бы, каб не лясніцкі, разумееш? 11 год я паляваў на яго, 2 разы страляў, і вось зноў ён. Зноў не дае мне жыцця, зноў я баюся яго, а ты кажаш, наша ўзяло. Маё возьме тады, калі я пабачу яго на асіне. Пабачыў бы і пайшоў бы, гаспадаркай завёўся, пажаніўся б, жыў бы, як бацька мой. Але ж не дачакацца мне гэтага, не дачакацца. Задавіць яны мяне». «Дачакаешся», – буркнуў заяц, разрываючы зубамі вялікі кавалак мясістага сала. «Не», – працягнуў Храпкевіч і нахіліўся да зайца. «Слухай, трэцю ноч, калі стаю вартавым, белага коціка бачу, падбяжыць і мяўкае каля ног. Я яго нагой не пападу, штыком не дастаю, я стрэлю па ім. Помніш, учора трывогу падняў, не папаў, што гэта такое?» «Што?» «А я ведаю. Смерць гэта мая». «Змоўкні ты, пайшоў прэч», – закрычаў на яго заяц і, схапіўшы кварту з самагонам, кінуў яе ў Храпкевіча. «З табой не гуляеш, а паніхіду служыш па самому сабе. Ну не задушыў ён цябе, кот гэты». Храпкевіч падняў кварту, паставіў яе на дошку, крыху памаўчаў, а потым засмяеўся нейкім непрыемным злосным смехам. «Баішся? Баішся. Вось табе і напляваў на жыццё. Эх ты, заяц!» Ён перагнуўся цераз дошку, нахіліўся да Міцькі і злосна зашаптаў: «А мы ўсе баімся. І немцы баяцца. І не ведаюць, што рабіць. Яны дурні. Ці ж гэта работа дзяцей па начах страляць? Гэта што бомбай пажар тушыць. Цяпер гладзіць трэба, галубіць. Ты ведаеш, як каня ловіць? Кось-кось ды за грыву, а потым ужо можна і па мордзе, вось так. А мы баімся, таму не можам злавіць, а вось ён не баіцца. Лясніцкі нас не баіцца». «Хто гэта?» – п'яны, хістаючы ацяжэлай галавой, спытаў заяц. «Да парабак мой, сядзіць ён у сабе ў лесе, і кожны наш крок ведае». Заяц схапіў Храпкевіча за каўнер. Храпкевіч убачыў яго п'янай, налітай крывёю, як у быка вочы, і спалохаўся, лагодна паклаў сваю руку на яго сціснуты кулак і ціха папрасіў: «Кінь, Міця, ну чаго ты вар'яцееш, кінь, давай лепш вып'ем, я табе цікавую навіну скажу». Праз некаторы час Храпкевіч выліў у 2 кварты рэшткі самагону, працягнуў 1 кварту зайцу, але той адхіліў яго руку. «Ну, ну што ты занукаў?» – спытаў Храпкевіч. «На віну, кажы». «На віну? Ну, слухай. Ведаеш ты карпа Маеўскага з вашай вёскі?» «Пасечнік, хто ж яго не ведае?» – адказаў заяц. «Ну, дык вось». Храпкевіч зрабіў доўгую паузу, потым нахіліўся і таямніча сказаў: «Яўрэй хаваецца ў яго». Міцька заяц ажно падскочыў: «Брэшаш, гад!» «Сам чуў, у камендатуры. Заўтра прыедуць па яго. Праўда, маленькі, дачка яго, настаўніца прынесла». «А-а-а!» – многазначна працягнуў заяц і хутка падняўся. «Пайшлі». «Куды?» «Туды». «Слухай, Міця, нельга», – сказаў Храпкевіч, – «заўтра сам камендант прыйдзе, а мы раптам спугнём птушку, паляцець можа». «Ад каго?» «Ад Міцькі зайца паляціць? Эх ты, сухотнік няшчасны, сам ты паляціш да сваёй прабабкі, дай кажух». Ён накінуў кажух на плечы і ў адной споднай кашулі з адарваным рукавом без зброі выйшаў са школы, піхнуўшы каля дзвярэй паліцэйскага вартавога. Храпкевіч захапіў рэвальвер, падпяразаўся шырокім нямецкім рамнём і дагнаў яго ўжо на вуліцы. «У рукавыя прані, улада!» – іранічна заўважыў ён. Заяц не звярнуў увагі на яго словы і размашыстай п'янай паходкай пайшоў далей. Быў той час вечара, калі ў вёсцы, павячэраўшы, укладаліся спаць. Пры немцах не заседжваліся доўга, не было газы. Фортка ў маёўскіх была зачынена, але гэта не збянтэжыла зайца. Ён адступіў крокі два назад і з размаху ударыў яе сваім цяжкім ботам, затрашчалі дошкі. Ад гэтых удараў у хаце ўсе ўздрыгнулі, насцярожыліся. «Хто там?» – спытаў хворы Карп у адной бялізні хутка злез з печы. Люба разгублена зіркала вачыма па хаце, шукаючы зручнае месца, каб схаваць томік Маяковскага, які яна чытала. Таццяна мыла посуд, пачуўшы удары, яна выцерла ручніком рукі і накіравалася да дзвярэй. «Куды ты?» – спыніў яе бацька. Яна вярнулася, пільна паглядзела на яго. «Я адчыню ім дзверы». «Я сам, Таня, апраніся, я ведаю», – сказала яна і выйшла ў сенцы. Там яна нахілілася, падняла масніцу падлогі і дастала з-пад яе нешта загорнутую масляную анучку, разгарнула і схавала пад хустку. Застукалі ў дзверы. Па лаянцы Таццяна пазнала голас зайца. Яна хутка адкінула засаўку і стала за дзвярамі. Паліцэйскі, не заўважаючы яе, хутка пайшлі ў хату. Яна пайшла за імі. Заяц, не спыняючыся, накіраваўся да ложка, адкінуў коўдру і груба схапіў соннае дзіця за ручку каля пляча, падняў яго. Хлапчук прачнуўся, тварык яго перакрывіўся ад болю, шырока раскрыўся ротік, ён бездапаможна махнуў свабоднай ручкай і задрыгаў ножкамі. Люба першая кінулася да паліцая, схапілася за Віктара. «Пусці, дзіця!» – закрычала яна. «Што ты робіш?» Карп паклаў сваю жылістую руку на руку паліцэйскага, загадаў спакойна, але сурова. «Пакладзі дзіця, ваяка!» Міцька другой рукой моцна піхнуў старога ў грудзі. «Прэч! Нам за такіх, як ты, шыі мыляць, супакою няма! Я вас усіх!» Ён злосла вылаўся і трасануў дзіця. І ў гэты момант Таццяна, абмінуўшы незнаёмага паліцэйскага, які моўчкі стаяў пасярод хаты, падышла да зайца і, высунуўшы з-пад хусткі руку, паднесла да яго твару рэвальвер. «Пусці, сволач!» – ціха сказала яна. Міцька ад нечаканасці вылупіў вочы і расчапіў свае жалезныя пальцы. Люба схапіла Віктара, і ён закрычаў, як крычаць дзеці ад вялікага болю. І гэты крык ножом разануў сэрце Таццяны. Яна не памятала, як націснула спускавы кручок. Яна не чула нават стрэлу. У гэты момант пачуўся стук ззаду, яна хутка павярнулася. На падлозе, шчапіўшыся, качаліся бацька і незнаёмы паліцай. У руцэ паліцэйскага быў заціснуты пісталет, але стары моцна трымаў гэтую руку, не даючы паліцэйскаму падняць і стрэліць. Таццяна ударыла па гэтай руцэ ботам. Паліцэйскі застагнаў, выпусціў пісталет. Яна нагой адпіхнула яго да дзвярэй. Бацька ўбачыў гэта і, выпусціўшы паліцэйскага, пачаў падымацца, цяжка дыхаючы, схапіўшыся рукой за сэрца. Таццяна на хвіліну разгубілася. Магчыма, што яна і не стрэліла б другі раз, каб не ціхі загад бацькі. «Страляй, гада!» Храпкевіч дзіка закрычаў. Яна стрэляла тры разы і бачыла, як падскочыла яго цела, а потым сударгава задрыжала і выцягнулася. Таццяна застыла на месцы, утаропіўшы позірк на забітага. Пальцы яе рук неяк самі расціснулася, і рэвальвер стукнуўся аб падлогу. Гэты стук схамянуў яе, яна оглянулася і пачула голас бацькі. «Ты збірайся хутчэй, Таня, хутчэй збірайся!» Стары, спяшаючыся, апранаўся. Люба захутвала Віктара. «Двух чалавек!» – адразу. Карп кінуўся да дачкі, схапіў яе за плечы. Ды нелюдзі, нелюдзі гэта. Збірайся хутчэй, Таццяна, чуеш ты? Тут жа Люба падала ёй кажух, хустку. Таццяна ўраз усё зразумела, апранулася і ўзяла на ложку ўжо захутанага Віктара. Бацька падняў пісталет паліцэйскага, аглядзеў яго і таксама паклаў у кішэню сваёй світкі. Люба выйшла першай, разведала праз хвіліну, паклікала іх, але ўжо на гародзе каля пуні яна раптам спынілася. «А карова як?» «Пакінь ты карову», – махнуў рукою Карп, – «не да каровы цяпер». «Не, карову я ім не пакіну», – адказала Люба. «Да і Віцю нельга без малака». Люба шпарка пайшла назад, а яны чакалі яе каля пуні. Яна вярнулася праз некалькі хвілін, ведучы за сабой карову. Са страхі пуні падалі буйныя кроплі. Заходні вецер біў ім у твар густым вільготным струменем, прыносячы пах блізкай вясны. Карова глыбока ўгрузла ў рыхлым сакавіцкім снезе і цяжка дыхала. Цяжка дыхаў і хворы Маеўскі, Таццяна падтрымлівала бацьку пад руку. Люба вяла карову. Толькі дайшоўшы да лесу, яны выйшлі на дарогу, па якой вяскоўцы ўсю зіму ездзілі па дровы. Карп спалёгку ўздыхнуў, і ад таго, што ісці стала лягчэй, і ад таго, што небяспека засталася ззаду, там, у вёсцы, у полі, а тут, у лесе, гаспадары яны. Ні немцы, ні паліцаі сюды не адважацца пасунуцца. Таццяна адчувала нейкую незвычайную лёгкасць у душы. Дзесьці ў глыбіні нараджалася, і хутка расло вялікае радаснае пачуццё свабоды. Яна нахілілася да хлапчука, слухала яго роўнае дыханне і радасна усміхалася. «Вось мы на воле, сыночак, як птушкі, да сваіх прыйдзем. Спі, сыночак!» Глуха стагналі высокія хвоі. Павернем на дарозе на Ягаднае, там у рог і па лініі да сваіх. Думаў Карпа і час ад часу прасіў: «Не спяшайся так, Люба, а то загубіце мяне, старога». Раптам Люба павярнула зусім у супрацьлеглы бок. «Ты куды?» – спытаў здзіўлены Карп. «А яны цяпер за гарэлымі балотамі на Ласіным востраве. Там у іх зімні лагер», – адказала дзяўчына. І ніхто не спытаў яе, адкуль яна гэта ведае. Толькі Карп уздыхнуў. «Далекавата». Таццяна зноў узяла бацьку пад руку. Thank you. Два дні ішоў цёплы красавіцкі дождж. Ён змыў увесь снег, і ўраз разліліся рэйкі, азёры і балоты, затапілі вялікія прасторы прыдняпроўскай зямлі. Ласіны востраў быў адрэзаны разводдзем ад усяго вакольнага свету. Востраў гэты не быў падобны на звычайную балотную выспу, пакрытую нізкарослым, хваравітым ад лішку вільгаці хвойнікам. Гэта быў вузкі і доўгі выступ вялікага лесу. З трох бакоў яго акружала непраходнае балота, што ўцягнулася на добрых 10 кіламетраў у бок Дняпра. Ад лесу выступ гэты адразаўся невялічкай, але надта забалочанай рэчкай. Па берагах яе рос густы алешнік, абвіты хмелем. Вясну рэчка залівала алешнік, і выступ ператвараўся ў сапраўдны востраў. Рос на ім дзіўна змешаны лес, старыя дубы і маладыя высокія сосны. На трэці дзень паўднёвы вецер разагнаў хмары, і выглянула вясёлая, ласкавае сонца. У партызанскім лагеры пачалося звычайнае жыццё. Людзі павыходзілі з зямлянак, рассыпаліся па лесе, адны пачалі выліваць вёдрамі з зямлянак ваду, другія пайшлі шукаць сухіх дроў і завіхаліся каля кухні. Група маладых партызан на чале з Яўгенам Лубянам выйшла на край балота і навучалася меткай стральбе з вінтовак і аўтаматаў. Гэта была спецыяльная снайперская група, створаная па ініцыятыве Лубяна, выдатнага снайпера, які яшчэ да вайны на рэспубліканскім спаборніцтве стралкоў атрымаў другі прыз. Гэта яго кулі знімалі вартавых немцаў і паліцаяў з такой адлегласці, што ворагі не заўсёды маглі нават вызначыць напрамак стрэлу. Гэта яго куля на поўным хаду машыны трапіла ў скроню нямецкага афіцэра Рэдара. За 8 месяцаў партызанскай дзейнасці на яго асабістым рахунку было каля 30 немцаў і паліцаяў. Яму зайздросцілі ўсе маладыя партызаны. Ён вучыў іх снайперскай справе старанна і ўдумліва, а сам употайкі ўвесь час марыў аб снайперскай вінтоўцы з аптэчным прыцэлам. Нідзе яму не даводзілася пабачыць у немцаў такую вінтоўку, а то быць бы ёй у яго руках. Вы слухалі чарговыя старонкі рамана Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». Чытала артыстка Ліка Пташук.